для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Аднавяскоўцы не шукалі яе, убачылі, што яна не адна, вунь з якім героем, самім Януком сялібай. І ён праводзіў яе. І перад вёскай у дубовым гайку, калі з ранішняга туману узнялося сонца, пацалаваў яе. І яна не засаромілася, не адхілілася. І ён цалаваў яе многа разоў, але грудзі пагладзіць, няхай нават ціскаць так, як колька гэтага не дазволіў сабе. І такая цнатлівасць напоўніла яе асобым пачуццём. Пасля яны цэлыя два тыдні сустракаліся штовечар у гэтым гайку, і ён горача цалаваў яе. І моцна разагрэў дзяўчыну, якая саспела, каб стаць маці. І ў падсвядомасці гатова была пайсці на збліжэнне. Не апошнюю ролю ў грэхападзенні іграе прыроджаная цікаўнасць. А як яно? Моцна разагрэў сваю каханую рамантыкі паэт, але не для сябе, для іншага. Для колькі русака? Настырны нахабны хлопец лавілас, які аднак адчуваў да Надзі больш глыбокае пачуццё, чым да любой з іншых дзяўчат, якіх ціскаў. Даведаўшыся, што Янук сяліба бегае на спатканне ў нізок, узлаваўся і вырашыў паламаць іх любоў. Высачыў Надзю ажно за 10 вёрст на сенажаці. Рабочым давалі ў даліне пцічы пожні для ўласных кароў. За гэта людзі прадавалі малако саўгасу, і дырэкцыя мела добрыя прэміяльныя за перавыкананне плана па малаку. Коля Русак падпільнаваў, калі Надзя адна варочала пакосы, сушыла сена пасля ўчарашняга дажджу і зваліўся на яе, што з неба, груба сказаць, зваліўся на яе. Але гэта адбылося амаль літаральна. Колька ўзяў яе бадай гвалтам, Надзя заплакала не ад таго, што страціла дзявоцкасць, не ад страху і болю, ад таго, што страціла каханне Івана Пятровіча, што пасля таго, што адбылося, не пойдзе яна больш да яго на спатканне. Коля сказаў стала сур'ёзна: «Не раві, я жанюся на табе, у мяне маці хворая, ёй трэба памагаць. Дочкі вылецелі з гнязда. Я адзін застаўся». Натуральна, што больш на спатканне з настаўнікам Надзя не пайшла. Але неўзабаве ўбачыла, што Іван Пятровіч павольна, як на прагулцы, шпацыруе па іх вёсцы міма яе вокнаў. Яна заплакала ад душэўнай пакуты, ад балючага жалю да сябе, да яго, але не выйшла. Падумала, паходзіць і перастане. У сельмах свой не хадзіла, каб не сустрэцца. Па хлеб і цукар бегла за 7 вёрст у вёску Петрыкаўскага раёна. Але ён прыслаў пісьмо у канверце са штампам Гомельскага універсітэта. Яна паслала туды дакументы на паступленне. Пісьмо адкрыла маці, прачытала гарачыя прызнанні ў каханні, не зразумела, ад каго здзівілася, што дачка, з'ездзіўшы адзін раз у Гомель, адвезла дакументы, ужо завяла там жаніха. Дакарыла: «Пра вучобу думай, а не пра жаніхоў». Не ведала маці, што жаніхі побач, двое. Але цяпер на спатканні яна хадзіла да другога, да Колі. І цалаваліся яны больш грунтоўна, лежачы на пахучым сене. Але ўрэшце ёй стала шкада настаўніка, ходзіць пад вокнамі, як хлапчук. Суседка здагадалася: «Надзька, гэта ж ён цябе выглядае, з табой хоча сустрэцца, а з кім жа больш? Нінка на другім канцы». Надзя выйшла ў запаветны гаёк, доўга чакала яго там, дачакалася. Выйшла насустрач з-за дубоў. Іван Пятровіч, бадай, больш здзівіўся, чым узрадаваўся, цалавацца не кінуўся, але ўзяў яе рукі і доўга пранікліва глядзеў у вочы. І раптам прапанаваў: «Надзя, выходзь за мяне замуж. В учобе твоёй я не перашкоджу». Яна задыхнулася і ледзьве не самлела ад роспачы, упусціла шчасце за слабасці сваёй. Мабыць, збялела, бо ён абняў яе, каб падтрымаць. Да яна вызвалілася з абдымкаў і сказала халодным голасам: «Не, Іван Пятровіч, не выйду я за вас. А былі ж на ты», — падумала, растлумачыла. «Я люблю другога», — і дала яму слова. Ён не сказаў ні слова дакору, толькі горка і сумна прачытаў класічныя радкі, якія ў школах запаміналі ўсе дзяўчаты, нават самыя няздольныя да вучобы. «Но я другому отдана и буду век ему верна». На экзамены ва ўніверсітэт не паехала, прытварылася перад сваімі хворай, Ды і ў сапраўднасці не лепшым чынам адчувала сябе і ведала, што з ёй. У школе участковы ўрач нядрэнна прачытала адным дзяўчатам асобна ад хлопцаў, якія стагналі ад цікаўнасці курс сексалогіі, гінекалогіі, акушэрства. Пра цяжарнасць Надзя сказала Колю і, убачыўшы яго кіслую фізіяномію, пагразіла, калі ён у бліжэйшыя дні не прышле сватоў, яна ўтопіцца. Няма поўных 18, але ж яму ёсць, а яна возьме даведку ўрача і іх зарэгістрыруюць. Маці, сястра, сваякі ўхвалілі яе выбар. Бацька Колі Артём Русак, які трагічна загінуў у аўтааварыі, быў прыстойны чалавек і славуты ў наваколлі майстра, рамантаваў гадзіннікі, стрэльбы, веласіпеды. Пазней, калі з'явіліся, дык і аўтамашыны, і электрапрыборы. Колевы сваякі не ўсе ўхвалілі яго выбар, у далёкім мінулым да калгасаў бельскія славіліся хіба што беднасцю. Вяселле было сціплае, нявесту прывезлі на грузавіку. Віно ракою не лілося, занадта ж маладыя нявесты і жаніх. Іван Пятровіч незапрошаны прыйшоў на вяселле, прынёс незвычайны для вёскі букет кветак. Дзе і ўзяў такія? Пэўна, ў Калінкавічы ездзіў. Выпіў адну чарку за Надзіна шчасце і непрыкметна знік. Надзіна сяброўка Валя Фаміч вучылася слабей, аднак ва ўніверсітэт паступіла. Дзядзька рабіў у абкоме, калі была на трэцім курсе, Аўцюк ажаніўся з ёй. Яна перавялася на завочны і пачала працаваць настаўніцай у сваёй школе. Першую дачку Надзя нарадзіла праз няпоўныя 7 месяцаў пасля вяселля. Асаблівых размоў гэта не выклікала. Не першы выпадак, прывыклі да гэтага вяскоўцы. Як ні дзіўна, незадаволенымі былі абедзве маці. Адчувалі сябе зганьбаванымі і Колева, і Надзіна. Пасля гэтага сапсаваліся адносіны свекрыві і нявесткі. Бабуля не любіла унучку, быццам не хацела верыць, што гэта дзіця яе сына. Хоць кожны, хто пабачыў немаўля, сведчыў, вылітая русачыха. Ды ў хуткім часе саўгас памог майстравому сантэхніку і электрыку і лепшай цялятніцы збудаваць сваю хату. Пасля таго адносіны свекрыві да Надзі змяніліся, але яна, Надзя, во характар, шануючы старую, ні разу не звярнулася да яе за дапамогай, нават калі зусім збяднела і не мела чым накарміць дзяцей. Калі ў сям'і Русакоў пачаў ужо тупаць па двары малы карапуз Артём, а Аўцюкам за 3 гады бусел нікога не прынёс, хоць на школьнай таполі клякаталі буслы, паміж Валі і Надзей, што чорная кошка прабегла. Надзя ніяк не магла зразумець, што здарылася. Коля вытлумачыў, чаму, на яго думку, дурная жонка разумнага мужа адварочвае морду ад былой сяброўкі. Зайздрасць! О, зайздрасць! Як яна псуе адносіны паміж людзьмі! Надзя Надя была ў роспачы. На вячэру зварыла апошнюю бульбу, больш звычайнага, бо не было чаго дзяліць. Задушыла свой гонар і пайшла да свякроўкі, папрасіла гладыш кіслага малака. Дзеці наеліся бульбы з сыраквашай і дурэлі, а пасля дзеці пабеглі гуляць на вуліцу. Чэрвеньскі вечар доўгі. Надзя села каля акна, каб налатаць Юрачкавы штонікі. Гараць яны на ім. На каленях латку на латку прыйшлося нашываць, хоць скураную ляпі. Аб што ён так абдзірае каленкі? І раптам радасна войкнула. Па вуліцы ішоў яе Мікола са сваім нязменным маленькім чамаданчыкам. Безумоўна, узрадавала, што адходнік муж наведаўся дадому, да дзяцей сваіх. Адчула даўняе хваляванне, засумавала па ласцы, ёй жа ўсяго 34. Не пра гэта падумала. Узрадавала іншае выгляд Міколаў. На ім новая куртка, сінія новыя джынсы, піжон. Хто паверыў бы, што гэта бацька чацвярых дзяцей? Калі купіў такую абноўку, значыцца, нядрэнна зарабіў і прынёс грошы ёй. І не будзе ў яе заўтра балець галава, чым накарміць дзяцей. Кінула шыццё. Іншая жаноцкая будзілася, глянула ў люстра, што на дзверцах шафы, ацаніла сябе. Што ж, нічога яшчэ. Валька, што сыр у масле плавае, у шаўкі ўбіраецца, а выглядае намнога старэйшай. Юрачка убачыў бацьку, выкаціўся з падваротні калабком, паляцеў да яго птушаняткам. Мікола падхапіў яго на рукі, падкінуў што мяч высока над галавой. Тут жа побач з ім, як з-пад зямлі, вырасла раўнівая Юлька. Бацька і яе падхапіў, пасадзіў на руку, так з малымі на абедзвюх руках рушыў да сваіх весніц. Надя ажно прыслязілася ад замілавання. Але тут жа сумна ўздыхнула. Пусты чамаданчык, калі яго лёгка трымае сваёй ручкай Юрачка. У сваім двары Мікола апусціў дзяцей на зямлю. Надя асуджальна падумала: «Задавака, паказаў людзям, як любіць сваіх дзяцей. А што далей? Што? Пабачым». У хату Мікола ўвайшоў шумна, весела, як заўсёды. Дзеці не адставалі ад яго, трымаліся за джынсы. «Надя, прымай свайго благавернага». «Во, праўду, – казаў Аўцюк, – што такое блага?» Тлумачыў некалі Іван Пятровіч сэнс слова «блага» у рускай беларускай мовах. У іх на Палессі слова гэтае не ўжывалі ні ў адным, ні ў другім сэнсе. Казалі «дабрэнны» і «паганы». Мікола не раўнаваў Янука сялібу так, як жонка таго раўнавала Надзю, але ставіўся да настаўніка без павагі, скептычна, насмешліва. Ці не з таго часу, калі ён прынёс на вяселле Надзі кветкі. «Гаўнюк твой, Аўцюк! Чаму ты дзяцей вучыш? Тэ, дзеці не такое чуюць». Гэта праўда. Мужыкі распускаюць языкі, сорамна сталым жанчынам слухаць, а дзеці, Юрачка і Юлька, нецярпліва і прагна глядзелі на чамаданчык. Мікола паклаў яго на ўслон, адчыніў, дастаў цэлафанавы мяшочак, у якім просвечваліся невялікія булачкі, цукровай глазурай пакрытыя. Дастаў дзве булачкі, аддаў сыну і дачцэ. А гэта Артёму і Машы, працягнуў Надзі. Яна сумна пасміхнулася і падумала: а пра мяне не ўспомніў. Я сытая. Няма чаго мяне песціць булачкамі, бач чаго захацела. Во, забыўся. Тут яшчэ мора цукерак, і дастаў з кішэні курткі невялікі папяровы кулёк. Гэта ўсё вам, малеча. Маша нявеста, Артём мужык. Надзя сумна ўздыхнула. На вячэру ў мяне нічога няма. А магла б і чарку мужу паставіць. Яна ўстрапянулася. За што, Коля? Дзяцей няма чым карміць. Ты грошы прынёс? Якія грошы, Надзя? Няма грошай. Усюды не плацяжы. У Расіі, на Украіне і ў нас. Вы ж у Камерсанта рабілі. У банку ўсе роўныя. Завод, фірма, табе дапамогу на дзяцей выплацілі? Ні зарплаты, ні дапамогі. Во! Во! Як узрадаваўся Мікола. А ты кажаш, а пра пенсіі дапамогу прэзідэнту сюды гаворыць. Ніхто нікога не слухае. Во, свабода дык свабода. Аднак абновачку ты сабе купіў. А ты хацела б, каб я голай задніцай бліскаў? Ды не, не, гэтага я не хачу. А то бабы атарвуць яшчэ што. Мікола зарагатаў. Ну, смяхотніца ты, Надзя. За гэта я і люблю цябе. Любіш? Надзічка, ягадка мая, каго ж мне любіць? Падышоў, абняў, цмокнуў шчаку. Ад цябе малаком пахне. Ты пятага не носіш? Глядзі ў мяне. Выкінулі ж званне маці гераіня. А так ты была б першай кандыдаткай. Была б, каб карміць было чым. Надя, не думай про кормёжку, проживём. Ты проживешь, а дети? И дети будут живые. Нават такая держава не дозволить, каб помирали дети. Няхай старпёры мруть, яны своё отжили. Цынік ты. Кто? Цынік. За старых. Я ж жартую. Што я маці сваёй смерці жадаю? Я ўсіх люблю, і маладых, і старых. Маладых баб ты любіш? Ды што ты? Што ты? Надзя, я і не гляжу ў іх бок. Манюка. Мікола весела смяяўся. Дзеці, з'еўшы булачкі, выскачылі з хаты. Мікола скінуў куртку, кінуў на ложак, таксама выйшаў, забарабаніў умывальнік, прымацаваны да стойкі ганка. Рэдка Надзя залазіла ў мужавы кішэні, хіба да п'янага. Тут праверыла

Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна».